А далей яшчэ адзін архіўны запіс. Ён зроблены ў 1982 і ўтрымлівае фрагменты рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Атланты і карыятыды». Чытае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Дзён праз колькі Ігнатовіч пайшоў да Сасноўскага і сярод іншых спраў, нібыта між іншым, сказаў аб тым, што галоўны архітэктар пярэчыць супраць пабудовы казармы, не візіруе праекта пастановы. Сасноўскі ў гэты момант, як заўсёды весела, з жартамі, з гумарам, каментіраваў адзін дакумент, ставячы на палях клічнікі і пытальнікі. Пачуўшы пра казарму, магчыма, Ігнатовіча падвяло гэта карначовскае слова «казарма», Сасноўскі падняў галаву, але шырокі добры твар яго не свяціўся, як за колькі хвілін перад тым. На яго быццам упаў тень ад навальнічнай хмары. Паружавела лысіна, чуць прыкрытая рэдзенькімі мяккімі беленькімі, як у дзіцяці, якога яшчэ ні разу не стрыглі, пасівелымі валасамі. Гэтыя валасы больш чым што выдавалі гады сакратара абкома. «Слухай, Герасім!» Спакойна, як бы нават па-ранейшаму весела, пачаў Леонід Мінавіч. Але Ігнатовіч добра вывучыў усе інтанацыі яго голасу і пачуў, што весялосць не тая, а яшчэ гэта Герасім. Так Сасноўскі звяртаецца толькі пры пэўным настроі, і гэта яго фамільярнасць гор за лаянку. «Слухай, Герасім!» Як бы знарок паўтарыў ён. «Скажы мне шчыра, чаму ты радуешся?» Ігнатовіч збянтэжыўся. «Што вы, Леонід Мінавіч, чаму мне радавацца?» «Не, ты сказаў пра казарму з радасцю. І вось я хачу зразумець, што тебе радуе?» «Што стары лапух Сасноўскі даў ідэю, над якой спецыялісты смяюцца? Так? Ці наадварот радуюся магчымасці падвесці пад манастыр сваяка? За што? Выкладай тайныя думкі, як на споведзі. Я твой поп!» «Ніякіх тайных мыслей у мяне няма», не хаваючы незадаволенасці, вытрымліваючы гонар, адказаў Ігнатовіч. Сасноўскі нейкі момант глядзеў на яго, потым апусціў галаву, углыбіўся ў чытанне дакумента. Праз хвіліну, не ўзняўшы вачэй, спытаў, што ў яго з жонкай. «Дрэнна. Сям'я, можна лічыць, распалася. Хто з іх вінаваты? Хоць не аднойчы казаў жонцы, што сестра яе мешчанка і дурніца, але пасля размовы з Максімам і дашаных слёз не сумняваўся, вінаваты ён, Максім. Аднак тут, пасля слоў Сасноўскага, адчуў, што выносіць катэгарычны прысуд у такой сітуацыі невыгодна. Чорт іх разбярэ, Леонід Мінавіч. Ён мае другую жанчыну? Не ведаю». Сасноўскі хутка ўзняў галаву, паглядзеў са здзіўленнем. «Ты не гаварыў з Адаркай?» «Гаварыў». «Што яна?» «Жонка ці муж звычайна даведваецца пра такія рэчы апошнія». «Это правда. А хто, па-твоім, павінен даведацца пра такія рэчы першы?» «Што адказаць на такое пытанне?» «Партыйная арганізацыя». Сасноўскі паморшыўся і пашкроб за вухам, ускудлачыў свой сівы пух і зрабіў захад з іншага боку. Спытаў сур'ёзна: «Герасім Петровіч, ты лічыш Карнача сваім сябрам?» «Лічыў». Сасноўскі на момант як бы застыў, вейкамі не маргнуў, глядзеў у упор, як бы нехаця згадзіўся: «Добра, лічыў. Прабач, скажу, магчыма, не вельмі прыемнае для цябе. Ты нават выставляў гэтае сяброўства, як быў прыклад іншым. І ведаеш, мне гэта падабалася. У усялякім разе карысць ад такога сяброўства для цябе была яўная. Ты лепш, чым многія з нас грэшных, навучыўся разбірацца ў пытаннях горадабудаўніцтва. Але по моему разумению, сябруство – это нечто большее, всеобдымное, широкое коло взаимоотносин людей, самых интимных относин. Ваше сябруство у додаток связывалось с вояцтвом. И коли ты доведываешься про нелады в семье сябра, тогда, коли справа дошла до разрыву, скажу тебе широ, як на меня, старого зубра, так я тебе поставил бы вось на этот диван побыть с Карначом. Воля ваша, не робися чиновником. Я тебе не губернатор. Воля ваша. Справа не в моей воле. Я записал бы в нашем партийном моральном кодексе карать за сябровство нещирое и однобаковое. А як же это сполучить с партийной принциповостью? А принциповость повинна включать в себе щирость, душевность и наоборот. Соправдное сябровство – это перш за все принциповость. Добренький ты робишься перед пенсией. Недоброзычливо подумал Игнатович, хоть у души отшу захопление проникливости Сосновского. У нечем, у чем миновит одразу не разобрался, секретар обкома помог ему во всяким разе задача со многими неведомыми, якую поставили учинки Карнача, одразу упростилася. От гэтага зрабілася легчэй, нягледзячы на праборку, якую ён атрымаў. Між іншым, так было не ўпершыню. Пасля размовы ў гэтым прасторным, строга абсталяваным кабінеце многія вузлы развязваліся прасцей. Звычайна перад жонкай ці ў вузкім коле вельмі блізкіх людзей, да якіх між іншым належаў і Карнач, Герасим Петрович незлосливо кпил с Сосновского. Работник старой формации, працуя методами довоенного часу, те перших послевоенных годов. Мовляв, с такой схильностью до гумору, те завсёдной веселости, ему треба было пасти у актеры, те фильетонисты. Хоть жартуй Сосновский часом трапно. Например, на одном пленуме, и он пробирал старшиню облспоживсоюза за махинации с квитанциями на принятую от колгасов бульбу. Ты кого хотел облапошить? Державу? Ты что, другой организации не знайшов? Едкий жарт стал крылатым. Але ти завсёды до месса он жартуе. Ти завсёды отповедно своему становищу. Нередко жарты Сосновского шокировали Игнатовича. Ибо дозволен, например, секретару обкома кинуть такие заклик отказным работникам города. Нехай на вузкой нараде. Урбанисты! Давайте прогуляемся по области. Протрусим пузы, проветрим штаны, а то некоторые забылись, откуль у коровы молоко тяше. Многие рогатали, переказывали слово это як анекдот. А ему Игнатовичу было соромно, и он навод намировался як-нибудь при выпадку сказать Сосновскому, что так нельга, не той час, не той стыль. Але в выпадку не надаралася. Разом с тем Герасима Петровича захопляла энергия Сосновского. Человеку 60, а он что юнак. Заиздростив такой энергии. Нам бы такую у его годы. И старался не отставать от своего партийного керовника. Соромно отставать, маючи на 14 годов меньше тяжар. А еще захопляла в Сосновским тая знешняя легкость, с якой он вырашал складанные пытания. Здаралася месяц-два стукаешься у некоторой министерства, ніяких выников. Звертаешься до Сосновского. Той бере трубку, жарт, анекдот, библейская притча у его Сосновского интерпретации. И глядишь, керовник республиканской установы, який стольки мариновал поставленное городом пытание, робится на здивление оперативным. Сосновского любили. Кому иншему не даровали б такие сарказм, ему все даровали. Слухай, Иван, сын Архипа с Батурыч, скажи ты мне, братка, солнце у вас над Терешковичами светит? Что ты кажешь? Не уже светит. А я думал, я на только тут, у городе плавить асфальт, не упускай нас с кабинетов. Что постановы ты пишешь? Какие постановы? Як? Ты не ведаешь, какие постановы обязаны писать? Ах, пишешь. Не узваживал, кольки нарыхтовал их. Чаго-чаго? Постанов! Что ты там, бутерброд не прокаутнул? Чайком запи! Ага, вось цяпер голас прарэзаўся. Як думаеш, пракорміш статак пастановамі? Глядзі, страчы іх больш, пад вясну спатрэбіцца. І трубку на рычах. Ніякіх лічбаў, ніякіх заданняў. Няхай пераварвае сакратар райкома вось такое папярэджанне за адставанне з нарыхтоўкай кармоў. Але не з кожным ён гаворыць так. Ведае, з кім як трэба. Да кожнага мае асобы ключык. Псіхолаг, чортов стары. Ігнатовіча не проста здзіўляла, а шаламляла памяць Сасноўскага на людзей. Колькі ён іх ведае. Тысячы прозвішчаў, імёнаў, імёнаў па бацьку, як імя жонкі, дзе дзеці вучацца. Даяркі, загадчыкі фермаў, геолагі, ляснікі, монтажнікі на будоўлі ГЭС. Калі паспявае сустракацца з імі? Ён, Ігнатовіч, паспрабаваў пераняць яго прыклад. Не атрымалася. Адчуў, што мноства сустрэч распыляе ўвагу, перашкаджае іншым, больш важным, неабходным і неадкладным прынцыпам кіраўніцтва. Тады ён паставіў пад сумненне становчасць такой якасці Сасноўскага. Звычайная акцёрская памяць і здольнасць зусім не абавязковая для кіраўніка новага тыпу, якому трэба ажыццяўляць кіраўніцтва па-навуковаму, з прымяненнем навейшай тэхнікі і новых метадаў. Сасноўскі, безумоўна, з'ява унікальная, але такая універсальнасць – рудымент. Усё гэта выпрацавана пэўнымі умовамі, якія патрабавалі падобныя методы, і, безумоўна, вялікім вопытам. 40 гадоў чалавек на камсамольскай партыйнай працы. Паспытаў бы ты, Леанід Мінавіч, гаспадарчага хлеба, з якога пачынаў ён, інжынер Ігнатовіч. Там псіхалогія, справа другарадная. Ходзячы на імяніны да рабочых, прадукцыйнасці працы не ўздымеш. Да і пасада старшыні гарвыканкома выпрацоўваў зусім іншую форму мыслення. Праўда, партыйная праца мае свае асаблівасці. Ён не адмаўляецца, але вучыўся ў Сасноўскага і шмат чаму навучыўся. Да хіба не заканамерна, што вучань павінен узняцца на вышэйшую ступень, не капіраваць, не пераймаць, мець свой стыль і метад? Ігнатовіч быў упэўнены, што як кіраўнік новага тыпу ён, безумоўна, вышэй за Сасноўскага. Але радаваўся гэтай сваёй аб'ектыўнасці. Па-ранейшаму захапляўся асобнымі рысамі характару і кіраўнічага вопыту сакратара абкома. Вось гэта яго праніклівасць, уменне разгадаць настрой наведвальніка і нават злавіць самыя тонкія інтанацыі і адценні голасу. Хоць якая там праніклівасць? Самыя суб'ектыўныя адчуванні. Раптам яму здалося, што я з радасцю паведамляю пра нязгоду Карнача з яго ідэяй надбудовы дома. Лухта. Чаму я павінен радавацца? Дробны эпізод. Усе гэтыя думкі, безумоўна, ў іншым парадку, больш калейдаскапічна кружыліся ў галаве Ігнатовіча, пакуль ён пераходзіў з абкома ў гарком. Сасноўскі не адштурхнуў ніводнай гарадской справы. Кожную прыняў да вырашэння сур'ёзна, нават на гэты раз без сваіх гумарыстычных заўваг. Гэта цешыла. Такі стыль працы гаркома. З дробязямі ў гору не лезем. Супакоіла. Сапраўды быццам спрасціла адну з нялёгкіх задач. Спакойная развага Сасноўскага пра адносіны Карнача з жонкай. Але яго слова пра сяброўства не спадабаліся. Кніжная сентэнцыя. Абстрактны гуманізм. З такімі супярэчлівымі адчуваннямі і думкамі ён адчыніў дзверы ў прыёмную і сумеўся ад нечаканасці. Каля стала, залішне блізка ад Галіны Ўладзіміраўны, сядзеў Карнач. Адразу відно вясёлы, задаволены, больш звычайных элегантны. Элегантнасць надаваў модны шырокі яркі гальштук. Гальштукі такія падабаліся Герасіму Петровічу, але ён лічыў, што партыйнаму работніку насіць такі непрыстойна. Галіна Ўладзіміраўна, пунцовая, яўна нечым схваляваная. Убачыўшы ў дзвярах яго Ігнатовіча, падхапілася з крэсла, як бы зловленая за нечым недазволеным, і яшчэ больш загарэлася, чаго з ёй бадай ніколі не здаралася. Завсёды спакойныя, роўныя, акуратныя, аднолькава ветлівыя з усімі. Ерасіма Петровіча як токам скаланула думка. Няўжо яна? Крый Божа! Гэта быў бы удар, фіяска. Што скажа Сасноўскі, калі даведаецца, што тая жанчына, з-за якой Карнач пакідае жонку, яго Ігнатовіча сакратарка? Жах! Страшна падумаць. Дрэнна мы працуем з кадрамі, Герасім. Тады мімаволі прыйдзецца прызнаць, што сапраўды такі дрэнна не мы, я працую з кадрамі. Магчымая блізасць Максіма і Галіны Владзіміраўны закранула яго больш, чым нават думка пра тое, што скажа пра гэта Сасноўскі, яшчэ з-за адной прычыны, вельмі тайнай. Нават самому сабе ён не адважываўся прызнацца, што Галіна Владзіміраўна падабаецца яму не толькі як добры работнік, але і як жанчына. Ніколі ніводным жэстам ён не выдаў свае пачуцці. І ніколі не выдасць. Маральныя прынцыпы ў яго непахісныя. Заводзіць амуры ў яго становішчы вар'ятам трэба быць. Але гэта так. Яна падабаецца яму. У рэшце рэшт, умеючы працаваць і жыць па маральным кодэксе, ён мае права на адну тайную слабасць. Ён чалавек, як усе людзі, а робіць боль за многіх іншых. Дык чаму вось такому безадказнаму ветрагону, як Карнач, усё можна выпіць, пагуляць, займець любоўніцу, а яму нільга нават маленькай тайнай радасці падумаць з замілаваннем пра прыгожыя рукі жанчыны, якая штодня працуе побач, у думках пацалаваць гэтыя рукі. Толькі ў думках. А думаць, што не толькі рукі яе цалуе гэты піжоністы нахабнік, значыцца жыць не з радасцю, а з пакутай. Калі праўда, што яна, звольню тут жа, без тлумачэнняў. У міг на парозе вырашыў Герасім Петровіч, бо заўсёды быў верны прынцыпу. У партыйных органах могуць працаваць толькі маральна ўстойлівыя людзі. Імкліва, не хаваючы здзіўлення, увайшоў у прыёмную, працягнуў Максіму руку, спытаў без адценю жартаўлівасці. «Спакушаеш Галіну Владзіміраўну?» Кроў адхлынула ад твару жанчыны. Яна ўміг пабялела, адказала сурова, з дакорам, з гонарам. «Ерасім Петровіч, я ўжо выйшла з таго ўзросту, калі мяне можна спакусіць». «Запрашаю ў тэатр», – проста растлумачыў Максім. «На адкрыццё гастроляў МХАТа. Маю білеты. Але ты тут у сябе ўстанавіў манастырскія правілы. Баіцца, Галіна Владзіміраўна, што скажа Герасім Петровіч?» «Правільна не згаджаецца», – ухваліў Ігнатовіч, адчуўшы палёгку. «У тебя ёсць кім хадзіць у тэатр. З жонкай», – сказаў і пайшоў у кабінет, не глянувшы, як падзейнічалі яго словы. А Галіна Владзіміраўна ўбачыла, як Максім змяніўся з твару. Папрасіла: «Не трэба». Але ён рушыў у кабінет следам за Ігнатовічам. Той распранаўся злева ад дзвярэй, вешаў паліто ў шафу. Максім, зачыніўшы спіной унутраныя дзверы і падпёршы іх сабой, як бы не даючы ўвайсці Галіне Владзіміраўне, сказаў ціха, але з гнеўным націскам інтанацыяй, якую сваяк добра ведаў: «Слухай, я табе пра жонку ўсё сказаў. У мяне няма жонкі. Я не ханжа. І ты не сячы мне па вачах. Хопіць!» Герасім Петровіч, павесіўшы паліто, павярнуўся да Максіма. Абедзвюма далонямі прыгладзіў валасы, добразычліва усміхнуўся. З'явілася ўпэўненасць, што Галіна Владзіміраўна не тая жанчына, за якой распадаецца Карначова сям'я, і настрой яго узняўся. «Не гарачыся. Чаго ты хочаш ад мяне? Каб я блаславіў ваш развод? Мне не трэба твайго блаславення». «Ты забываешся, што, па-першае, Даша не чужы мне чалавек. Яна сястра маёй жонкі. Па-другое, маё становішча. Ты можаш выклікаць мяне на бюро гаркома і запісаць, што хочаш. Але не лезь са сваёй папоўскай мараллю мне ў душу. Ну, ведаеш, абразіўся Ігнатовіч, павярнуўся, пайшоў да стала. Пасля гэтага нам няма пра што гаварыць, сказаў з крыўдай, успомніўшы словы Сасноўскага пра сяброўства. Са сваімі пачуццямі я сам разбяруся. Ты прыйшоў запрасіць жанчыну ў тэатр? Выконвай сваю місію. У мяне справы. Не, я прыйшоў да цябе. Прынёс копію майго пісьма ў савет міністраў з пратэстам супраць пасадкі хімкабіната ў Белым беразе. З пратэстам? Ігнатовіч хмыкнуў. Табе не здаецца, што ты робішся падобным на Дон Кіхота? Але той ваяваў з млынамі. А ты з кім намерыўся ваяваць, Максім Яўтехавіч? Доўгі час я быў упэўнены, што ты з тых людзей, што разважаюць рэалістычна, не адрываюцца ад зямлі. Што мне думаць цяпер? Паўгода назад і згаджаўся са мной наконт прывязкі хіміка. Твае архітэктурныя планы, разлічаныя на 50 гадоў, я гатоў падтрымаць і сёння. Але ёсць іншыя меркаванні, эканамічныя і палітычныя. Але і палітычныя. Яны дыктуюцца сённяшнім днём. Мы зробімся бясплоднымі фантазёрамі, калі будзем забываць, ігнараваць, што людзі павінны мець працу, жыллё, хлеб і мяса, добрае адзенне. Для гэтага трэба хімія сёння, а не праз 50 гадоў. Няўжо ў Азярышчы камбінат даваў бы менш прадукцыі? А ты не спрабаваў даведацца, у колькі дадатковых мільёнаў уляціць дзяржаве пасадка на месца, якое прапануеш ты? А хто-небудзь падлічыў, у што абыдзецца дзяржаве і людзям, калі цераз 20 гадоў пасля таго, як хімік знішчыць натуральны зелёны пояс, горад будзе задыхацца? Ці пасля нас хоць патоп? Так. Ёсць урэшце закон аб ахове прыроды. Як мы ўмеем абыходзіць яго, прыкрываючыся самымі высокімі матэрыямі? Хімікі гарантуюць поўную ачыстку. Якія хімікі? Я таксама гутарыў з хімікамі. Тут Максім паказаў на тоненькую папку, якую трымаў у руцэ. Я пішу пра заключэнне хімікаў. Максім ступіў да стала, асцярожна, як шкляную, палажыў папку перад Ігнатовічам. Наогул рухаўся вельмі асцярожна, як бы баючыся, каб нешта не абарвалася ў ім, ці не саскочыў засцерагальнік, бо апошнія Ігнатовічавы словы завялі на ўзрыв. Як хацелася адказаць на іх! І як бы ён мог адказаць? Але разумеў, што гэта значыла б дашчэнту ўзарваць усё тое, што яны разам будавалі шмат гадоў. Недарэчна, неразумна ўзрываць з-за такой дробязі, з-за слоў, якія непрыемна кранулі. Асцярожна адышоў ад стала. Будь здаров, Герасім Петровіч. Усяго добрага, Максім Яўтехавіч. Максім выйшаў у прыёмную. Ціха, без стуку, зачыніў дзверы. Але спыніўся каля іх з выглядам чалавека, які нешта забыўся. Галіна Владзіміраўна глядзела на яго з трывогай. Яна баялася, што паміж ім і Ігнатовічам адбудзецца нялёгкая размова. У яе нават была думка як-небудзь перашкодзіць ім, але не адважылася. Сама была ашаломлена нечаканасцю прапановы архітэктара. Хоць нічога асаблівага не адбылося, Максім Яўтехавіч сказаў Герасіму Петровічу праўду, і ён проста запрасіў яе ў тэатр на адкрыццё гастролі МХАТа. Але каб хто-небудзь зразумеў, што гэта значыла для яе. Пасля смерці мужа ніводзін мужчына не запрашаў яе ў тэатр. 3 гады ўжо. А каб і запрасіў, не пайшла б, магчыма. Абразілася б нават. Але тут запрасіў мужчына, пра якога яна, Божы мой, слабая, наіўная жанчына, зрэдку, толькі зрэдку і вельмі патаемна, саромеючыся ўласных думак, думала трохі інакш, чым пра ўсіх іншых, з кім сустракалася па службе. Не само запрашэнне яе расхвалявала, не ад запрашэння нагарэла, як у ліхаманцы, калі нечакана з'явіўся Герасім Петровіч. Усхвалявала размова, якая адбылася паміж імі. На канале «Культура» гучалі фрагменты рамана Івана Шамякіна «Атланты і карыятыды». Рэжысёр запісу 1982 года, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Гукарэжысёр Людміла Латушкіна, рэдактар Уладзімір Дзюба. Выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі.